niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 sierpnia, minęło południe. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Na wschodzie kraju wciąż niebezpiecznie i MGW wydało burzowe ostrzeżenie dla 5 województw. Papież Franciszek już w Irlandii, weźmie tam udział w światowym spotkaniu rodzin. Międzynarodowy airshow w Radomiu oficjalnie rozpoczęty. Miały być burze z gradem już tylko na Podkarpaciu, będą jednak też w innych miejscach na wschodzie Polski. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 5 województw, właśnie podkarpackiego, ale także podlaskiego, lubelskiego, wschodniej części województwa mazowieckiego oraz dla Warmii i Mazur. Tam do wieczora miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Wodniacy muszą zwracać uwagę na pogodę i stosować się do ostrzeżeń, przypomina Tomasz Kurowicki z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Może popadać, może troszkę powiać, więc dzisiaj się musimy przygotować na te kapryśne i zmienne warunki pogodowe, ale po weekendzie ma powrócić cisza, spokój. Po wczorajszych burzach strażacy interweniowali 550 razy, najczęściej na Podlasiu, Mazowszu i na Śląsku. Udział w światowym spotkaniu rodzin to główny punkt dzisiejszego planu dwudniowej wizyty papieża w Irlandii. Franciszek jest już w Dublinie, a to spotkanie odbędzie się wieczorem na miejscowym stadionie. Ma w nim wziąć udział 80 tysięcy wiernych. Wcześniej jednak Franciszek spotka się z prezydentem Irlandii, Michaelem Higgisem, a po rozmowie w ogrodzie przy rezydencji prezydenta posadzi drzewo tuż obok tego, które niemal 40 lat temu w czasie swojej wizyty posadził święty Jan Paweł II. Potem papież wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz Irlandii, a następnie spotka się z młodymi małżeństwami oraz narzeczonymi. Franciszek ma spotkać się także podczas pobytu w Irlandii z grupą ofiar księży pedofilów. To spotkanie ma mieć charakter ściśle prywatny i nie wiadomo, kiedy do niego dojdzie. Kilka lat temu Irlandią wstrząsnęło ujawnienie trwającego przez wiele dekad wykorzystywania nieletnich przez duchownych. Wywołało to głęboki kryzys wiary i powołania oraz znaczny spadek zaufania do instytucji kościelnych. Kiedyś do kościoła w Irlandii chodziły 4 miliony ludzi, dziś chodzi 800 tysięcy. Pokazy lotnicze Airshow 2018 oficjalnie rozpoczęły się w Radomiu. To jedna z największych tego typu imprez nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Pokazom przygląda się Kuba Witkowski. Kubo, jak przebiega impreza? Mimo słabej pogody, chętnych, by podziwiać lotników i ich maszyny, nie brakuje. Zobaczyliśmy już przelot najnowszego nabytku linii lotniczych LOT, czyli samolotu Boeing 737, który zaprezentował się nisko tuż nad pasem startowym. Pokazali się także piloci Orlików, którzy wystąpili razem z historycznymi samolotami Harvard. A tuż po 11 oficjalnie tegoroczne airshow otworzył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Mamy coś we krwi, my Polacy, że jesteśmy zachwyceni tym, co można by nazwać sztuką lotniczą, a więc wiele wrażeń, wiele doznań przed nami. W stulecie odzyskania niepodległości airshow uważam za otwarty. Dziękuję. Tutaj wręcz państwo urządzają piknik rodzinny. Tak, dokładnie. Ja akurat do rodziny nie należę, ale tak. Skąd państwo przyjechali? Okolica Bełchatowa, Piotrków Trybunalski. W wojskach lotniczych byłem, to ja to lubię. A w wojskach lotniczych co pan robił? Polowniki. Świdwinie, Su-22, tam szturmowo-bombowe, ale to jako kierowca. Czyli zawsze, kiedy coś tam na niebie, to pan głowa w górę? O, oczywiście. Przed nami jeszcze mnóstwo emocji, między innymi występ włoskich pilotów, na który wciąż czekamy. To był Kuba Witkowski, dziękujemy. I z Radomia przenosimy się do Gdyni, gdzie trwa drugi dzień festiwalu Lato z Radiem. Choć muzyczna uczta dopiero przed nami, to od wczoraj na skwerze Kościuszki można aktywnie spędzić czas, a także spotkać dziennikarzy Polskiego Radia i posłuchać audycji na żywo. Trójka nadaje z pokładu statku Dar Pomorza. Jest tam nasz reporter Przemysław Lis. Przemku, co dzieje się teraz na pokładzie fregaty? Dar Pomorza zamienił się w prawdziwe radiowe studio, w którym gości publiczność. To wyzwanie dla realizatorów, dziennikarzy i słuchaczy, choć tym ostatnim radio od kuchni bardzo się podoba. Robi wrażenie. Nigdy nie brałam udziału w takiej audycji, ale robi wrażenie, jest to pięknie wszystko połączone, wszystko synchronizowane. Fajne, taki lekki niepokój, jakaś tam trema, natomiast to frajda duża, no bo jak się słyszy gdzieś tam od dziecka ten głos, a później widzi tego człowieka, fajna sprawa.

Watson, just the same. Venture Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air. No tak, Ventura Highway z zespół America w Radiu Kalifornia. Szedłem sobie dzisiaj tutaj na statek, Dar Pomorza. Jesteśmy na statku muzeum. Między 10 a 11 wziąłem parasol, bo miało padać. Wziąłem kurtkę taką granatową, bo miało być zimno. Idę sobie, idę i nagle mija mnie wycieczka i ktoś mówi w tej wycieczce: o, znany pan Marek Sierocki. A właśnie z sierotą szykujemy nową płytę. To będzie pomieszanie z poplątaniem. Musimy ustalić jednak, że może jednak nie, no bo to by Marek i Marek, Marek i Marek. Richard Marx. To the river and me. Richard Marx zaśpiewał piosenkę zatytułowaną Hazard, prawie 12.30, a w naszym studiu Tymek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda mi na to, że spędziłeś tę noc na statku. No, jakąś część, to tak. Bo wczoraj tutaj na liście przebojów śpiewałeś na cały głos piosenkę męskiego grania orkiestry. Tak. Jesteś fanem polskiego rocka? No. A kto najbardziej? Z wykonawców? Zalewski. No, to na jutro jesteś na koncercie? Będę, na pewno. Okej. Okay. No to dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No to był Tymek. A to będzie Barry White. Lato, wakacje nad morzem, dobra ryba, tylko gdzie ją znaleźć. I muzyka chyba jest najważniejsza. I'm Not In Love to jeden z moich wakacyjnych, ulubionych przebojów wszechczasów, tym razem w wykonaniu Queen Latifah. I'm going through, And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no, no. It's because I'd like to see you, but then again, that doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not in love. Right there on the wall, it has a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing to me. Właśnie, I'm not in love, nie jestem zakochany, zakochana, no bo to Queen Latifah, cudowna kobieta, nie wiem czy oglądali Państwo taki film, ja już pewnie o tym mówiłem, gdzie ona gra taką panią, która wyjeżdża do Karlowych Warów, Karlowe Wary, piękne miejsce i tak sobie obiecałem, że odwiedzę ten hotel, bo robi wrażenie niesamowite na tym, w tym filmie i jakoś na razie nie wyszło, ale kto wie, Karlowe Wary, może to dobry pomysł na jesień. Kartka z kalendarza to będzie Brother Louie, ta piosenka napisana przez grupę, wykonana w Wielkiej Brytanii przez grupę Hot Chocolate na rynku amerykańskim, doczekała się numeru 1 w wykonaniu grupy Stories. Louie was whiter than white. Damn. was good. Lulu had the best girl he could. When he took her home to meet his mama and papa, Lulu knew just where he stood. Przypomniał mi się smak cukierków koktajlowych. To były te czasy. Stories i Brother Louis. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki, jaka pojawiła się w dzisiejszej Markomanii. No i wyszło na to, że Blood, Sweat and Tears, utwór Heidi Ho. A dlaczego? To o tym zaraz potem. Honey, honey, honey, honey, oh. Once I met the devil, he was mighty slick. Tempted me with worldly goods. He said, if you can have your pick. But when he laid that paper on me and he showed me where to sign, I said, thank you very kindly, but I'm too big to meet a man. Blood, Sweat and Tears, Heidi Ho, ta piosenka napisała Carole King, a w naszym studiu zaimprowizowanym Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. O właśnie, może ktoś mógłby mi zrobić zdjęcie z Agnieszką, bo... O nie, poczekaj, to ja założę okulary, bo... Można prosić o zdjęcie z Agnieszką? O, ale tak, żeby dobrze wyglądało, tak o szyję. Agnieszka, wie, że cię telewizja kocha i... No ale to jest telewizja, to jest specjalne światło tutaj, tak. Aha, okay. Niech pani dobrze to ustawi, dobrze? Jest zrobione. A co będziesz robił z tymi zdjęciami? Na bloga wrzucę. A czy ty... To jest znowu szklanka. Szklanka. Sprawdzasz, co się dzieje z tymi zdjęciami, bo od wczoraj obserwuję, jak wiele osób podchodzi do ciebie i robi ci zdjęcia. To są chyba dziesiątki tysięcy, byłem już, prawda, popularny w internecie. Wczoraj na twarzaku, dziś pewnie też. Myślę, że to chodzi o ten twarzak. Ale sprawdzasz to nie, potem? Nie wpisujesz? Nie. Marek Niedźwiecki do wyszukiwarki? Agnieszka jest wieczorami bardzo... Marek w domu siedzi. Agnieszka jest bardziej przygotowana niż ja, bo przychodzisz ze swoim laptopem i będziesz... Na bieżąco śledziła, tak? No nie, przyszłam ze swoim komputerem dlatego, że dokładnie przed chwilą dostałam, co Państwo tutaj z nami na Darze Pomorza widzą, pendrive'a, a na tym pendrive'ie jest nowa piosenka, której prapremiera światowa odbędzie się w Radiowym Domu Kultury po godzinie 13. Zespół Camp wydaje nową płytę 17 września i właśnie podarwali nam swój drugi singiel i po raz pierwszy słuchacze Trójki będą mogli go posłuchać. A co więcej, wydaje się, że on jest zainspirowany w pewnym sensie wystawą, którą widziałam w Gdyni w lipcu. Podczas Gdynia Design była taka super wystawa mówiąca o uzależnieniu od sieci, a propos, o tym takim strachu bycia poza siecią. To jest już zdiagnozowana jednostka chorobowa dzisiaj. No i właśnie ten utwór jest w jakimś sensie zainspirowany tym uzależnieniem od sieci. No zawsze, uderz w stół, dekawka się pojawi, będzie dekawka. Robił zdjęcia i będziemy wyglądać bardzo ładnie. A co jadłeś na śniadanie? Wiesz co, dużo jadłam, nie będę zdradzała co, ale powiem Ci coś innego. Byłam tam, czyli na Skwerze Kościuszki i widziałam sceny. Robi wrażenie. A nie denerwujesz się? Denerwuję się. A kogo wylosowałaś do zapowiedzi? Wylosowałam duet Rebeka, spotkałam się z nimi, więc wiem już, że będą grzeczni. I jeszcze duet Oxford Drama, więc tutaj jest pewna niepewność, poza tym, że muzyka będzie super. Jestem pewien. No i na dodatek pogoda składała nam figla, mówi, że jest 18 i głównie chmury, ale zza chmury jednak słońce wygląda. Tak, mam nadzieję, że tak się utrzyma do jutra, a jeżeli nie, to będziemy sobie radzić z naszymi różowymi płaszczykami. Różowy to twój ulubiony kolor? Nie, chociaż siedzę przy różowym stole. Agnieszka Szydłowska zaraz po godzinie 13 w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję bardzo. No, a my wracamy do Carole King, tym razem z Jamesem Taylorem. Just close. to brighten up, oh, even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's been to spring, summer, dla wszystkich wykonawców dzisiejszego koncertu w Matkomanii. My też dziękujemy Państwu bardzo. Love Unlimited za tydzień o tej samej porze. To z tej ostatnio mojej ulubionej płyty, a dzisiaj tylko orkiestra na zakończenie. No i dziękujemy. Za chwileczkę, tuż po 13:00, Agnieszka Szydłowska z naszego Daru Pomorza. Statek Muzeum. Dzięki.